Lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Nie ma najmniejszych wątpliwości. Jest punktualnie 18:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Do 19:00 audycja Zapraszamy do Trójki. Teraz serwis. Justyna Mączka. Mężczyzna, który groził prezydentom miastu, słyszał zarzuty. Według śledczych mógł też planować zamach na Sejm. Szykują się duże korki na Krajowej Siódemce. Powód: remonty. Milion Polaków jest zagrożonych jaskrą. To choroba, która prowadzi do utraty wzroku. W krakowskiej prokuraturze od kilku godzin trwa przesłuchanie mężczyzny podejrzanego o grożenie prezydentom miast. 28-latek usłyszał już zarzuty. Według śledczych Przemysław M. mógł także planować zamach na Sejm. Grozi mu do 8 lat więzienia. Tą sprawą zajmuje się Paweł Pawlica. Prokuratorzy, zasłaniając się dobrem śledztwa, nie chcą zdradzić, jakie dowody mają na to, że 28-latek planował zamach na Sejm. Wiadomo, że w czasie zatrzymania miał przy sobie repliki broni, a w jego mieszkaniu znaleziono niebezpieczne przedmioty. Takie jak nóż, takie jak naboje, jak przedmioty, które mogą świadczyć, że stanowią broń. Tłumaczy prokurator Mirosława Kalinowska-Zajdak. Autor listu poinformował urzędników, że mają tydzień na złożenie rezygnacji z pełnionej funkcji. Groził im także śmiercią. W kopertach znalazły się także łuski nabojów oraz kartka z zakrwawionymi zdjęciami prezydentów, między innymi Krakowa, Wrocławia, Łodzi, Poznania czy Kielc. Podobną przesyłkę otrzymał również były prezydent Lech Wałęsa. Wiadomo także, że mężczyzna planował wysłanie kolejnych listów. Te oprócz pogróżek miały zawierać niebezpieczne substancje. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. W serwisie Trójki teraz o utrudnieniach, które czekają kierowców na jednej z najważniejszych i najruchliwszych dróg w Polsce. Na Krajowej Siódemce w okolicach Radomia pojutrze zmarzona zostanie droga w kierunku Warszawy, a w połowie marca drogowcy wprowadzą ruch wahadłowy w stronę Krakowa. Powód wyjaśnia Karol Grochowski, przedstawiciel wykonawcy prac. Mamy do wykonania pełne wymiany konstrukcji. Będą to roboty polegające na wymianie pełnego pakietu warstw konstrukcyjnych oraz będziemy realizować wymianę warstwy ścieralnej tego odcinka. Jako pierwsi z utrudnieniami będą musieli się zmierzyć kierowcy podróżujący siódemką między Radomiem a Warszawą. Roboty te będziemy prowadzić poprzez przełożenie ruchu na sąsiednią jezdnię, po uprzednim zawężeniu z dwóch pasów w jednym kierunku do jednego pasa oraz skierowanie ruchu na jezdnię sąsiednią. Na odcinku mogą wystąpić utrudnienia w kilku lokalizacjach jednocześnie. A prace i utrudnienia na ekspresowej siódemce potrwają aż do jesieni. O relacjach z byłym szefem MSW Bartłomiejem Sienkiewiczem opowiada w Sejmie były wiceminister gospodarki Piotr Niemczyk. To drugi świadek, który odpowiada dziś na pytania posłów z Komisji Śledczej do spraw wyłudzeń VAT-u. Przy wiejskiej jest Michał Fedusio. Michał, co dokładnie mówił Piotr Niemczyk? Dlaczego nawiązał do współpracy z byłym ministrem spraw wewnętrznych? O relację świadka z Bartłomiejem Sienkiewiczem pytał wiceszef Komisji Śledczej Kazimierz Smoliński. Niemczyk był bowiem również etatowym doradcą Komisji do Spraw Służb Specjalnych i konsultował z ówczesnym ministrem część proponowanych przepisów. Jak zeznawał świadek, wielokrotnie informował Bartłomieja Sienkiewicza o rosnącej skali wyłudzeń podatkowych. Sugerował również konkretne działania, między innymi wsparcie Centralnego Biura Śledczego. Po prostu się kolegowałem z panem ministrem Sienkiewiczem od 1985 roku i będąc przekonany, że ten czarny rynek jest na tyle niedobry dla polskiej gospodarki, groźny, w prywatnych rozmowach sugerowałem mu to, że to jest problem, którym się należy zająć. Mu na przykład pokazywałem szacunki dotyczące wielkości szarej strefy po to, żeby te argumenty wzmocnić. Przypomnę jeszcze, że świadek Piotr Niemczyk ma bogatą przeszłość w służbach. Działał m.in. w Urzędzie Ochrony Państwa czy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Michał Fedusio z Sejmu, dziękuję za relację. Jaskra, druga najczęstsza przyczyna ślepoty. Może się rozwijać u około miliona Polaków, ostrzegają lekarze i zachęcają do badań. Będzie można zrobić bezpłatne badania u wybranych okulistów już od niedzieli w ramach Światowego Tygodnia Jaskry. W 90% ta choroba przebiega bez dolegliwości, dlatego tak ważne jest wykonanie badań, tłumaczy prezes Polskiego Towarzystwa Okulistycznego profesor Iwona Grabska-Liberek. Kierujemy tę akcję do wszystkich osób, które nie były w ciągu ostatniego roku u okulisty, ani nie mają rozpoznanej jaskry. Chodzi nam o wykrycie osób, które chorują na jaskrę, bądź są podejrzane o jaskrę. Wykrycie jaskry we wczesnym stadium daje szansę na powstrzymanie postępu choroby. Akcja bezpłatnych badań potrwa do 16 marca. Gdzie można je zrobić? Tego możemy się dowiedzieć na stronie internetowej tydzienjaskry.pl. Kolejne informacje w Trójce o 19:00. Zapraszamy.

zmienną miękką wodą. Wytężamy słuch, wytężamy wzrok. Widzimy teraz więcej, życie rodzi się na nowo. Dzięki los, kruchy los. Dzięki los, pęka mi pod nogą. Dzięki los, spływa los. Oddychamy z ulgą. Przebyliśmy długą drogę. Nie odrywamy od siebie wzroku. Mówimy mniej, bo wiemy więcej. Chcemy zacząć od początku. To nie cud, ni deszcz, to odbi już jest. Świat ucieka wodą, zmienną miękką wodą. Wytężamy słuch, wytężamy wzrok. Widzimy teraz więcej, życie rodzi się na nowo. Dzięki lód, kruchy lód. Dzięki lód, pęka mi pod nogą. Dzięki lód, spływa lód. Oddychamy z ulgą. Wodą, zmienną miękką wodą. Wytężamy słuch, wytężamy wzrok. Widzimy teraz więcej, życie rodzi się na nowo. Płyta dla pani Moniki z Kurnika, Kurnika U z kreską, i dla pana Macieja z Gdańska serdecznie gratulujemy. Będzie jeszcze jedna płyta, państwo wiedzą, ale proszę się jeszcze odrobinkę wstrzymać z SMS-ami, choć numer zapamiętać, 71335. Na zegarach 18.12 w studiu panowie Mariusz Cieślik i Bartosz Gajda. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dzisiaj mamy program z cyklu Ciekawostki Przyrodnicze. Wspaniale, nie mogę się doczekać. Ja od razu, tak powiem, wie pan, to drzewo na Ursynowie, które ktoś ukradł, nie wiem, czy pan przeczytał. Ja przeczytałem i rozbawiony to czytałem. Tak, muszę powiedzieć, ktoś ukradł drzewo. Takiej historii jeszcze nie było i nie wiadomo, kto ukradł, ale zakręcił się w taki sposób, że 15-letni jesion, solidne drzewo, zniknął bez śladu, nawet bez trocin. No. Czyli to nie były bobry. To nie były bobry. A mogę też powiedzieć, że to nie byłem ja, bo ja nawet nie wiem, gdzie jest ulica Łączyny, mimo że mieszkam na warszawskim Ursynowie. Ale mnie to fascynuje w tej całej sytuacji, bo rzeczywiście ktoś ściął i został tylko, prawda, pieniek tam czy tak, coś. Tak, tak. Bo to drzewo, to jego się nie dało w kieszeń schować, prawda? Właśnie, to jest bardzo ciekawa historia. Albo... Teraz mamy cykl dowcipów pod tytułem Drewniany humor. 3 o 3. No bo niech pan powie, tak powiedzmy sobie jasno. Mamy tutaj kolegę Patrycjusza Wyżgę, dziennikarz ekonomiczny. No myślę, że on też na pewno go ta informacja zainteresuje. Proszę bardzo. Każdego roku wycina się około 28 milionów hektarów kanadyjskiego lasu borealnego. To jest obszar wielkości stanu Pensylwania amerykańskiego. A, to mi wiele mówi. To dobrze, że pan to dookreślił. Tak, bo Pensylwania. To jest dużo. Nie każdy wie, ile to 28 milionów, ale Pensylwania to jest, myślę, dużo. Każdy wie. I teraz chodzi o to, że masa celulozowa, czyli kluczowy składnik papieru toaletowego, stanowi 23% kanadyjskiego eksportu produktów leśnych. I teraz jest najgorsze, dlatego z tą Pensylwanią. Mhm. Szczególną winę ponoszą za to Amerykanie. Stanowią tylko 4% ludności świata, odpowiadają za 20% światowego zużycia papieru toaletowego. Przeciętne czteroosobowe gospodarstwo domowe w USA zużywa, uwaga, 45 kg papieru toaletowego rocznie. I ja panu powiem, co jest najgorsze. Oni nie chcą takiego papieru toaletowego, wie pan, z makulatury. Oni chcą taki luksusowy, kto wie, może i pachnący, może jakiś taki szorstki w dotyku, nie wiem, no może gładki w dotyku. A być może są jakieś techniki za oceanem używania papieru, o których nam się nie śniło i po prostu dużo tego surowca potrzeba, no. No ale wie pan, tak 4% odpowiada za 20%, czyli oni zużywają 5 razy więcej niż każdy normalny inny człowiek pod inną szerokością świata tego papieru. Co oni z tym robią, panie Bartku? Może podkładają pod drzwi, bo im wieje po prostu. Mają krzywe drzwi. Mnie się wydaje, że oni robią zupełnie inne rzeczy z tym. No, nie będziemy państwu mówić. Sami górki państwo się, jakieś, no nie wiem. Sami się państwo domyślą, ale wydaje mi się, że ktoś, kto to marnuje tyle dobrej celulozy, powinien się pozałować wiadomo gdzie. I ciąg dalszy naszych ciekawostek przyrodniczych. Pytanie za milion. Wczoraj wpadło w milionerach. Matko, jakie to pytanie? I teraz robimy... Pan będzie Hubertem Urbańskim? Ja mogę być Hubertem, dobrze. Tylko to pan zna odpowiedzi i pytania, to może... Ja znam jedno i drugie, to może ja będę Hubertem Urbańskim. Dobra, to ja jestem Dzień dobry, mam na imię Bartosz, mam 38 lat, przyjechałem z Pszczyny. Źle się pan przedstawia. Pan się nazywał Maksymilian Bilewicz, przyjechał z Poznania. I teraz pytanie brzmi... Tak. Pytanie za milion. Mhm. Który ssak się nie spoci? Mhm. A. Ten, który owca, nic nie robi. B. Koń. Mhm. C. Człowiek. D. Królik. I to masz jedno koło ratunkowe, Bartoszu. Jakie? Przepraszam, Maksymilianie. Jakie koło? Które? No więc powiedzmy, to było to tak. Pan Maksymilian wykorzystał wtedy ostatnie koło ratunkowe, zadzwonił do przyjaciela, telefon do przyjaciela. I co mu podpowiedział przyjaciel? Że nie wie. Że to pewnie owca. Mhm. Dlatego, że owca ma grube futro i ona się na pewno nie poci, bo by się strasznie spociła. No ma to sens. Domyślamy się, że nie chodzi o człowieka, ponieważ ja jak słyszę milion złotych, to się już spociłem ja od razu. Ja też jak jestem u pana, to zawsze jestem spocony. Nie wiem, może to będzie trochę miało się pan boi mnie, jakieś tak? konsekwencje w przyszłości. A jak pan dosiadł konia, to on też się mógł spocić pod pana ciężarem. No wie pan co, no nie spotkałem spoconego konia, ale być może obracam się wśród bardzo leniwych klaczy. To teraz powiedzmy tak, mamy do wyboru owce i królika. I co by pan wybrał? Królika bym wybrał. Naprawdę? Naprawdę. Bo pan lubi króliki? Nie, bo przeczytałem odpowiedzi. To pan taki mądry, bo pan przeczytał. Ale no rzeczywiście ciężko. Koń, owca, królik? Nie. Ja a bym pan nie Maksymilian zrezygnował z tego pytania i wziął tylko pół miliona. To ja bym też zrezygnował. To ja też rezygnuję, poproszę moje pół miliona. No dobrze, to ja panu dam później to, co się panu należy. Panie Mariuszu, oddaj moje pół miliona. Mogę powiedzieć tylko, że to jest dowód na to, że nie o to chodzi, żeby złapać króliczka, ale wygonić go. Pięknie. I historia z happy endem, też wątek jest przyrodniczo-zwierzęcy. Świetnie, uwielbiam to. Na mnie to zrobiło ogromne wrażenie z powodów takich, powiedziałbym, zawsze media informują o wydarzeniach dramatycznych, że ktoś umarł, zabili go, uciekł i tak dalej. A tu mamy historię, no naprawdę, z której można by pewnie, ja wiem, no może sketch raczej niż film fabularny zrobić. Otóż pewnego dnia Jeremy Taylor z Bend w stanie Oregon, to się stało dosłownie kilkanaście dni temu, chciał pojechać na stację benzynową, by zatankować samochód. Zabrał ze sobą swojego psa. Imienia nie znamy. Niestety mężczyzna i zwierzę utknęli w zaspie, bez telefonu komórkowego. I tu jest właśnie, widzi pan, nauka. Niby wszyscy nienawidzą tych telefonów komórkowych, ale lepiej... brać. Lepiej brać ze sobą komórkę. A, bo on utknął i nie miał jak dać nikomu, że jest w tej zaspie. Tak, no jakby nawet po niego nie przyszli, to mógłby sobie przynajmniej newsiki poczytać. No tak. Mógłby filmiki na YouTubie pooglądać. Albo na różnych stronach, wie pan, co ja panu będę mówił. Zaspa nie była wyposażona w telefony, tak? Taka prymitywna zaspa. I teraz uwaga. Taylor ostatni raz był widziany w niedzielę, w środę uznano go za zaginionego, a odnaleźli go w piątek dopiero. I on cały czas w tej zaspie był. O rany, no to dobrze, że go znaleźli w sumie. Może po zakupach był, tak? Nie, właśnie był przed zakupami. Jechał na stację dopiero, nie dojechał. Jechał na stację i tu nagle zaspa. Benz. Tak, no myślę, że to gość nie przemyślał dobrze swojej decyzji. Zaspy znikąd. Tak, i teraz ja panu powiem najlepsze. Otóż nic mu się nie stało właściwie. No, troszkę lekko wygłodniał. I czym się pan Jeremy Taylor odżywiał? Mam nadzieję, że nie tym psem. No nie, właśnie nie. Właśnie, otóż dzielił się ze swoim ukochanym psem. O, i to jest super. Sosem do tacos. Pięknie. No to, ach, jak ja na to nie wpadłem. Pan jako znany restaurator w swoich rodzinnych Pieleszach, tak. To wie pan, co to jest sos do tacos? Oczywiście, że wiem. Na pewno pan ma tacos. My mamy czoskowy. No dobrze, no. Sos do tacos to jest, jak wiecie państwo, czy nie wiecie państwo, no do tych takich meksykańskich... Tak. Kukurydzianych placków. Ja sobie teraz pomyślałem, on po 5 dniach picia tego sosu do tacos, to on jak tylko dotarł do domu, to wywalił 2 skrzewki wody mineralnej, bo to jest ostre. Albo zrobił sobie po prostu prawdziwe tacos wtedy już, takie na spokojnie, bez zaspy. 3 po 3. Piękne historie, panie Mariuszu. My państwu życzymy też takich happy endów, może nawet bez tacos. Panie redaktorze, ja mam jeszcze jedno pytanie. Mhm. Jak wygląda Pensylwania? To jest takie pytanie, że lepiej nie wiedzieć. Do następnego razu. Tej odpowiedzi lepiej nie znać. Dziękuję, było mi bardzo miło, jak zwykle. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję, panowie Mariusz Cieślik i Bartosz Gajda. Pozdrawiamy. 18.20, tu program trzeci Polskiego Radia. Jako się rzekło, 2 płyty tygodnia od poniedziałku do piątku. Jeśli państwo mają ochotę na tę drugą, która już, no, nie trudno się domyślić, brzmi, to bardzo proszę dać znać teraz. 71-335 w treści SMS-a imię, nazwisko, adres do korespondencji. 2 egzemplarze najnowszej płyty Darii Zawiału w Helsinki Freddy brzmi już teraz. Jeszcze świt nie przestał razić, a słońce szarzy mi jak słów do okna, stoi w miejscu. Jeszcze słowa mnie nie rano. Srebrem stać się miał najgorszy spośród dni. Jeszcze szrok na asfalcie, jeszcze hula wiatrem. Jeszcze taki rockowy, gitarowy pazur pod koniec tego nagrania. Freddy, to Daria Zawiałow z najnowszej płyty Helsinki. To jedna z 2 płyt tygodnia w programie trzecim Polskiego Radia. Jeden egzemplarz dla pani Oli popłynie, pojedzie do Nowego Sącza, drugi dla pana Konrada z Krasnystawu. Serdecznie państwu gratuluję. No ale jeśli wciąż mają państwo ochotę na prezent od programu Trzeciego Polskiego Radia, to proszę dać znać, tym razem telefonicznie. Proszę zadzwonić 22 7 3 i dać znać Darkowi, jeśli mają państwo ochotę dostać się na koncert zespołu Grzane Wino. Ten koncert w ramach audycji Gitarą i Piórem Janusza Deblesema. Najbliższy czwartek za 2 dni o 23:00. 2-2 i 7-3. Koncert zespołu Grzane Wino. Back in the fight. Ooh. Back on the train. Back on the chain gang. Circumstance beyond our control. The phone, TV, and the news of the world. A house like a pigeon from hell. Oh, through sand in our eyes and descended like flies. Put us back on the train. Zapraszamy do reklamy. Wiadomość od Toyoty. Jeśli właśnie jedziesz Toyotą, to na pewno jest miło i panuje pełen relaks. W końcu te auta słyną z niezawodności i rzadko odwiedzają serwis. No, ewentualnie, żeby na przykład wymienić klocki. A cena jest atrakcyjna, bo już od 229 zł z wymianą. Można też od razu wymienić olej i filtr od 199 zł i zadbać o silnik. Więc zastanów się, kiedy odwiedzisz najbliższy autoryzowany serwis Toyoty. Szerokiej drogi. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wiecznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa, Jak smakuje? Pytaj o Gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Nowa gala w super cenie złoty 99, a w niej osobiste wyznania gwiazd, trendy na nadchodzący sezon i dawka nowości kulturalnych. W takiej cenie musisz ją mieć. Polecam. Redaktor naczelna Anna Zeidler-Ibisz. Więcej newsów z życia gwiazd na gala.pl. Misiu, a wiesz, że Nowakowie też? Mm-hmm. I Krzysiek. Mm-hmm. Zaraz, jaki Krzysiek? No ten od Grażynki przecież. A, ten. A co z nimi? Kupili sobie nowego laptopa, Misiu. 400 zł taniej. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz laptopy taniej. Taniej nawet o 400 zł. Na przykład laptop Acer, procesor Intel Core i5, szybki dysk SSD. Teraz taniej o 400 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 18:30. Trzy słowa o pogodzie. Jeśli Państwo pozwolą, o tym, co tej nocy. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, głównie na zachodzie kraju. Miejscami opady deszczu na północy, wschodzie i południu kraju to deszczu ze śniegiem. W górach będzie pruszyć śnieg. Temperatura minimalna od minus 2 na północnym wschodzie do plus 2 na zachodzie i na południu. Trójka. Program trzeci. W studiu ponownie Arkadiusz Ekiert, Arek i jego goście. Bardzo ważny projekt. Dobry wieczór, witam ponownie. Dziś w programie dwójka gości. Witam panią wiceprezes Banku Pekao S.A. Magdalenę Zmitrowicz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Oraz Romana Przasnyskiego, głównego analityka Gerda Broker. Dobry wieczór, wołam się. Dwójka gości, dwa tematy. Zacznijmy od ekonomicznego tematu dnia. Wszyscy dzisiaj o tym mówią. Premier Mateusz Morawiecki zdradza, gdzie znajdzie pieniądze na realizację socjalnych obietnic Prawa i Sprawiedliwości. Mówimy tutaj oczywiście o popularnie nazwaną piątkę Kaczyńskiego. Dzisiaj dość szczegółowo premier Morawiecki tłumaczył nam, skąd wziąć na to pieniądze. Szybciutko. Szara strefa, ograniczenie oczywiście, zwiększenie wpływów z VAT, akcyzy, zmniejszenie luki w CIT-cie, zwiększenie wpływów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zwiększenie efektywności administracji i wzrostu PKB o 0,5 punktu procentowego. Panie Romanie, dla Państwa informacja, przed panem Romanem leżą notatki, od wyliczenia skrzętne i co? Pasuje? Starczy? No prawie pasuje, starczy. No jeżeli chodzi o ten rok, to tutaj trudno te wyliczenia, ponieważ no dość szybko będą procedowane te projekty ustaw, które przygotowywane i procedowane później w Sejmie, no ale też jest różny czas i nie będą te wydatki zwiększone, obejmowały pewnego roku, więc tutaj trudno jest o jakieś bardziej precyzyjne wyliczenia, ale za to możemy być spokojni o stan kasy państwa, czyli budżet tutaj na pewno będzie w dobrej kondycji. Natomiast oczywiście to pierwszy element to była ta tak zwana mapa drogowa, czyli harmonogram przyjmowania poszczególnych projektów, które będą dość szybko przygotowywane. Najszybciej będą się toczyły prace nad tak zwaną emeryturą plus, czyli dodatkową emeryturą i rentą dla rencistów i emerytów oraz wdrożenie, przywrócenie tych linii autobusowych, których ubyło nam w ostatnich latach dość sporo, więc tutaj koszt do miliarda złotych. Około 800 milionów do miliarda złotych, więc te dwie inicjatywy będą tutaj najwcześniej wdrażane, jeżeli chodzi o tą legislacyjną część i również wykonawczą. No, jeżeli chodzi o emeryturę plus, to prawdopodobnie w maju już emeryci, renciści dostaną dodatkowe pieniądze. No jeżeli chodzi o te trasy autobusowe, no to tutaj procedura będzie szybka, natomiast jak będzie szybkie wdrożenie, no to tutaj już zależeć też będzie troszkę więcej od samorządu, więc różnie to może być. W dalszej kolejności to będą kwestie 500 plus na pierwsze dziecko i w nieco dalszej, tak, 18 i w nieco dalszej jako takie bardziej trochę skomplikowane kwestie podatku, czyli zwolnienia zniesienie PIT-u dla młodych, tego najniższego i obniżenie dla wszystkich z skali podatkowej z 18 do 17% to gdzieś będzie dopiero od października już realizowane. Więc tutaj, jak mówię, w ciągu roku będą tutaj te różnie się układały te koszty związane z tymi inicjatywami. Natomiast na przyszły rok można policzyć tak w miarę dokładnie, czyli już nie będziemy tutaj wymieniać i bo redaktor to częściowo zrobił, tych źródeł finansowania. Je zliczyłem, więc one są oczywiście też podawane przedziałowo, bo spora część z nich to dotyczy różnego rodzaju uszczelniania, zwiększania wpływów z takich podatków jak VAT czy CIT, które są zależne albo od konsumpcji, albo od zysku przedsiębiorstw. Mm-hmm. Jeżeli chodzi o CIT, no to wiadomo, że on taki będzie, tyle się z niego da wycisnąć, między innymi ile, jak zyskowne będą przedsiębiorstwa, więc tutaj są też przedziały i w tych przedziałach, jak zliczyłem, to minimum 23 miliardy powinno być więcej w pełnym roku, czyli 2020, a maksimum do 35 miliardów, więc w tym bardziej optymistycznym wariancie, to powiedzmy, że to zwiększenie deficytu budżetowego, z którym się należy liczyć, nie będzie duże, będzie się sięgało kilku miliardów złotych zaledwie, więc nie będzie ono jakoś nas specjalnie straszyło, tak jak to już zauważyła jedna z agencji ratingowych Fitch, która już ostrzegała pewne obawy tutaj, szczególnie na lata 2020-2021 przedstawiała. Natomiast zobaczymy, myślę, że tak źle nie będzie. Dziękujemy za te szybkie rachunki. Prawdopodobnie w tym roku może nawet nie będzie potrzebna nowelizacja budżetu, tak? Prawdopodobnie dziś w tym roku się obędzie bez nowelizacji. Pan Roman Przasnycki zostaje jeszcze z nami w studiu. Może będzie miał coś do powiedzenia na temat naszego drugiego tematu. Zwracam się w tej chwili do pani prezes Magdaleny Zmitrowicz. 2018 rok był bardzo udany dla naszej gospodarki, bo z badań właśnie pani banku PKO SA wynika, że był to rok najlepszej koniunktury dla mikro, małych i średnich firm od 9 lat. A wiadomo, że dla naszego wzrostu gospodarczego znaczenie mikro, małych i średnich firm jest bardzo duże. Tak. Zgadzam się z tym. Prawie 2 miliony przedsiębiorstw, mikro, małych i średnich. Także wiemy, o czym mówimy. Rzeczywiście po raz 9 opublikowaliśmy dzisiaj raport dotyczący mikro, małych i średnich po raz pierwszy. Także uzupełniamy raport. I rzeczywiście rok 2018 można powiedzieć, że był bardzo udany dla całej gospodarki. Patrząc przez pryzmat PKB, druga połowa 2017 roku oraz praktycznie cały 2018 rok to wzrost prawie 5%, czasami ponad 5%. Co się przyczyniło do tak silnego wzrostu? Przede wszystkim przyczyniła się poprawa sytuacji na rynku pracy, skutkująca po pierwsze wzrostem płac oraz wzrostem zatrudnienia. Ale to przepraszam, to chyba nie jest powód do radości dla przedsiębiorcy, że musi więcej zapłacić albo nie może znaleźć pracownika. Oczywiście tak jest. Niemniej nastroje konsumenckie są tak dobre i rynek wewnętrzny jest tak chłonny, ta koniunktura sprzyja i również korzystają na tym małe i średnie firmy, również mikro, także bardzo dużo firm ten w rynku właśnie wewnętrznym w naszym kraju upatruje takich, a nie innych dochodów. No, wspomniała pani o rynku wewnętrznym, ale z tego raportu też wynika, że coraz częściej nasi mali, średni i mikroprzedsiębiorcy oglądają się poza granicę naszego kraju, co powinno cieszyć. Oczywiście, że tak i nas to cieszy, a szczególnie nas Bank PKO SA cieszy. Uruchomiliśmy specjalny departament w banku dla eksportu zagranicznego małych, średnich i dużych firm, ale rzeczywiście firmy wychodzą coraz bardziej odważnie. Zresztą badania pokazują, że te firmy, które wychodzą za granicę i sprzedają swoje produkty, osiągają znacznie lepsze wyniki i zyski, więc to jest bardzo ważne, żeby podążać za śladem i wyprzedzać oczekiwania naszych przedsiębiorców. Ważne jest, żeby robić to mądrze, wychodząc za granicę, tak? Bo mały przedsiębiorca, który myśli o tym, żeby wyjść za granicę, on musi mieć zabezpieczonych kilka ryzyk. Musi mieć zabezpieczone ryzyko płatności, ryzyko walutowe oraz ryzyko dostarczenia dla niego finansowania po to, aby on stworzył ten produkt, a następnie i to jest bardziej potrzebne właśnie tym małym niż oczywiście, dużym. Że tak, tak, tak. Duży nie ma z tym problemu, to są już mówimy o innych produktach, natomiast my właśnie w Banku PKO SA stworzyliśmy szereg udogodnień, współpracujemy w zakresie i ograniczenia tego ryzyka zapłaty z drugiej strony poprzez różne produkty, takie jak akredytywy zabezpieczenia, tu współpracujemy z KUKE też. Mało tego, ryzyko walutowe walutowe, które jest naprawdę bardzo istotne. Tutaj również szereg produktów oferujemy, ale samo finansowanie, to, że jesteśmy otwarci, mamy bardzo duży apetyt na finansowanie inwestycji i wychodzenie naszych firm na granicę. I to jest chyba jakieś nowe zjawisko, jeśli chodzi o bankowość, że banki zaczynają interesować się tymi małymi, bo można byłoby słusznie sądzić, że najlepszy interes robi się na tych dużych. A tu, proszę bardzo, tym małym też trzeba pomóc. Jakie branże najbardziej były zadowolone w zeszłym roku, pani prezes, z tej koniunktury? Najwyższy wskaźnik koniunktury małych i średnich przedsiębiorstw w raporcie odnotowano dla firm budowlanych, ale wysokie wskaźniki były też w handlu i w usługach. Co prawda badanie było przeprowadzone, jest bardzo aktualne badanie, bo przeprowadzone we wrześniu i październiku 2018 roku. Mógł być to moment, kiedy firmy produkcyjne, wśród których jest najwięcej eksporterów, odczuły nieco zmniejszony poziom zamówień z zagranicy, ale i dla tej grupy wskaźniki za 2018 były bardzo dobre. Czy na koniec można się spodziewać, no tak zapytam, spróbujmy prognozować, czy takich postaw można się spodziewać w przyszłym roku, czy już nie, czy to już za nami? Ja myślę, że tak, że firmy będą próbowały i próbują wychodzić za granicę właśnie z tego powodu, o którym wspomniałam, że to są wyższe przychody, wyższe marże. I ja pamiętam poprzedni raport, w którym firmy tak dość sceptycznie i z obawą podchodziły, że do tych rynków zagranicznych, ale w momencie, kiedy już spróbowały, okazało się, że to jest naprawdę nie takie trudne i nie takie straszne, więc naprawdę mamy bardzo innowacyjne firmy, szczególnie mikro i małe, więc... Trochę nam się to kłóci na przykład z takim często cytowanym wskaźnikiem PMI, prawda? Gdzie już informujemy o tym, że on po prostu jest poniżej 50 punktów, czyli te nastroje spadają, a tutaj ten raport jakby idzie w przeciwnym kierunku. No, raport PMI, panie redaktorze, to jest jeden z raportów wyprzedzających, tak? Dostępnych. Oczywiście, rzeczywiście widzimy w 2018 roku, szczególnie w tym ostatnim kwartale, że tam prognozy pokazują, że jest mniej tych zamówień, szczególnie również u naszego, jednego z głównych odbiorców naszego eksportu, czyli w Niemczech. Natomiast myślę, że ważne, żebyśmy utrzymali ten poziom, który rozpoczął się w 2018. I tutaj patrzę pani prosto w oczy, bo musimy postawić kropkę. Magdalena Zmitrowicz, wiceprezes Banku Pekao S.A. była naszym gościem i Roman Przasnyski, główny analityk Gerda Broker. Dziękuję państwu za wizytę w studiu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. From the river, and I bury the old man. I bury him. like a silent cheer. Tak brzmi Sting w programie trzecim Polskiego Radia Kwadrans przed 19. Reportaż w Trójce. W warszawskiej kawiarni Pożyteczna pracuje kilkanaście młodych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Kafejka powstała w 2016 roku z inicjatywy fundacji Też Chcemy Być. Rok temu nad tą wyjątkową inicjatywą zawisły jednak czarne chmury. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło i kawiarnia przetrwała. Zapraszam do wysłuchania reportażu Ewy Michałowskiej pod tytułem Też Chcemy Być. Uważamy, że klubo kawiarnia Pożyteczna jest otwarta! Na pewno są przygotowane i się przeciąć w sędy. No śmiejcie, kochani! No Mateusz! Widzimy tu młodych ludzi, którzy chcą pracować. Jeżeli się stworzy im bezpieczne miejsce pracy, które uwzględnia ich ograniczenia, to zamiast żyć z zasiłku, są dumnymi pracownikami, mają kolegów w pracy. Nie tylko pracownikami, pani profesor, tak. Oni są spółdzielcami, czyli pełnoprawnymi członkami spółdzielni, czyli praktycznie współwłaścicielami. To jest niesłychana, nie tylko rehabilitacja, ale to również zdejmuje ze społeczeństwa pewien ciężar. Niepełnosprawność intelektualna nie wyklucza z życia. To znaczy, że osoby niepełnosprawne też mogą pracować. Nawet jak mają jakąś chorobę, mogą też pracować. I my do tej grupy się zaliczamy też. Też pożyteczni, stąd się ta nazwa wzięła. Pożyteczni, klubo kawiarnia. Tak się nazywa ta nasza kawiarnia. Tutaj mamy na zimno, czyli desery, Coca-Cola, takie różne rzeczy. Tutaj obsługujemy gości przy stołach, odbieramy od nich naczynia brudne. Tutaj właśnie teraz koleżanki myją naczynia tu od gości. I można tutaj się rozgościć, wypić kawę, porozmawiać. Ważne, że się udało i cieszymy się z tego, że ta praca jest, więc oby to nie splajtowało, żeby byli klienci szczęśliwi. Na pewno będą. Zwrócona poprzeczka z napisem norma. Ciągle zbliźnieni już będą w życiu. Wolniej czytają, w liczeniu się gubią. Spłoszeni, gdy ich pytasz o drogę. Ty jednak czują tak samo jak ty. Pogardę i radość, wzruszenie i strach. Zobacz ich tak samo jak ty. Jak ty. Jak ty. Jak ty. W tym miejscu było otwarcie i mija już 3 lata prawie. Od tego momentu. Fundacja nazywa się Też Chcemy Być. Trwa dalej, prowadzi Akademię Umiejętności, która się znajduje tu. Cofam się te 3 lata. Mogę powiedzieć, jak bardzo mało wiedzieliśmy o tym przedsięwzięciu, które tworzymy. To był bardziej instynkt niż wiedza. W tej chwili wiemy, jak prowadzić przedsiębiorstwo, które się nazywa Klubo Kawiarnia. Wiemy, jak prowadzić naszych pracowników. Jesteśmy bogaci od te 3 lata. A poza tym to, co jest najważniejsze, że przetrwaliśmy. Nie raczkujemy, tylko już się trzymamy krzesełka i chodzimy. Porównywaliśmy się najpierw do niemowlaków, które raczkują. Później uczą się chodzić, a w tej chwili, za chwilę będziemy chodzić samodzielnie. Mieliśmy problemy z pozostaniem tutaj na dłuższy czas, bo kamienica, którą zajmujemy, pierwsze piętro, ma iść na przetarg. Było bardzo gorąco, myśmy dostali pismo, że w ciągu 30 dni musimy się stąd wyprowadzić. Wtedy zobaczyliśmy, jak ważni jesteśmy dla wielu ludzi i jak ważne jest to miejsce w Warszawie, ponieważ zbieraliśmy petycje, żeby została pożyteczna, żeby pożyteczna przetrwała i przychodzili różni ludzie, naprawdę. Tu nie było ani barw politycznych, ani wyznania. Zebraliśmy ponad 5000 podpisów, mieliśmy wielkie wsparcie od bardzo wielu ludzi. Stał się cud, ponieważ pani prezydent ówczesna Hrankiewicz-Wart zatrzymała całą procedurę i zaczęły się negocjacje, ponieważ budynek jest pod zarządem mienia Skarbu Państwa. I tutaj przyszła dyrektorka zarządu mienia Skarbu Państwa i zobaczyła naprawdę, co tu się dzieje, bo można opowiadać, że to jest takie miejsce, gdzie są pożyteczne, gdzie są osoby z niepełnosprawnością, ale jeżeli się tu wejdzie i widzi się naprawdę, co tu jest i jak się dzieje, ma się prawdziwy obraz naszej inicjatywy. W każdym razie umowa na 3 lata została przedłużona, ale później po podpisaniu umowy pani dyrektor zapytała mnie, czy jestem bardzo przywiązana do Nowego Światu. Ja powiedziałam, że nie i że właściwie dla nas byłoby miejsce lepsze z parteru, żeby mogły wyjechać wózki inwalidzkie, żeby była większa przestrzeń i mniejszy czynsz, nie ukrywam. I zaproponowała lokal, który znajduje się na Złotej. I to rzeczywiście jest schodnika, wejście na parter i piwnica, także dla nas spełnia wszystkie warunki. I przeniesiemy się tam być może już na jesieni, ponieważ tam trzeba zrobić remont. Także cała sytuacja, która zdawałoby się, że jesteśmy bez wyjścia, okazała się prezentem wielkim. Marcin, sprzątnij proszę talerzyk. Herbatę zostaw, ale sam talerzyk sprzątnij. Tylko talerzyk. Dawno pracujesz? No ja 3 lata już chyba. Bardzo mi się podoba, bo fajnie tu jest, mili goście są i sympatycznie tu jest. No, sprzątam, podaję i uśmiecham się. No tutaj jest czasami 18, czasami tu są jakieś inne imprezy, można zrobić. No na imprezach można zamówić pizzę, można wszystko zamówić. Tańcze też można zamówić. Nawet pierogi, pinieni, naleśniki i jeszcze zupę pomidorową. To jest chłodnia, w której przechowujemy ciasta, napoje, żeby się schłodziły. Takie dźwięki wydaje też ekspres, jak pracuje, mielenie kawy, zmywarka, wyparzarka. To wszystko powoduje taki szum. Przychodzą ludzie do nas z polecenia, bo ktoś komuś coś powiedział, że tu istnieje taka ciepła klubokawiarnia, bo wszyscy mówią, że tu są atmosfera bardzo taka sympatyczna, ciepła, domowe jedzenie, bo ciasta wszystko sami robimy. Wszyscy, którzy tutaj przychodzą na jakiś dyżur dla swoich dzieci, wkładają swój wysiłek i czas właśnie. Przychodzę tutaj ze względu na swoje dziecko, które w normalnym świecie nie ma szans istnieć. Pracuję 8 godzin w tygodniu, nie jestem w stanie tu przychodzić, pomagać, ale sobota, niedziela to bardzo chętnie. To jest jedyna szansa, żeby moje dziecko jakoś dało sobie radę w momencie, kiedy mnie już nie będzie. Moje dziecko bardzo się rozwinęło i jestem bardzo z tego zadowolona. Są niepełnosprawni intelektualnie, no więc sami w sobie po wyglądzie nie widać, że oni są niepełnosprawni. dlatego potrzebują osób, które im pomagają. No i uświadamiać społeczeństwo, że to wygląd nie czyni człowieka, no. Że trzeba im pomóc, okazać trochę cierpliwości, ciepła, zrozumienia. A to są bardzo wspaniali ludzie. Są ciepli, otwarci, ufni. Tutaj jedni potrafią kasę fiskalną obsługiwać, liczyć, inni przyjmują zamówienia, czyli zapisać coś. Inni, tak jak mój syn, potrafi zrobić herbatę, herbatę zimową, potrafi kawę zrobić. No, wiele innych rzeczy, jajecznice, tosty. No, to są takie rzeczy w sumie podstawowe, które w życiu się bardzo przydają. No, bez tego to w sumie ciężko im by było. Wszystko jest robione przez nas i przez naszych podopiecznych. Co są w stanie zrobić, to prowokujemy ich do tego, motywujemy, żeby się wykazywali. No, nosimy ludziom jedzenie, napoje, ciasta. A dlaczego chcesz pracować? Bo to akurat tutaj jest to moja pasja. Lubię przychodzić, pomagać. Tutaj dobrze się czuję. Jakie wybierasz piwo? Właśnie mi tutaj zastanawiasz. To śliwkowe. To śliwkowe? No. Smakowe, tak? No dobrze. To zobaczcie, proszę, jak to smakuje. To śliwkowe, a dla mnie ten może być. Jest intymna atmosfera, a druga sprawa, lubię popierać po prostu takie inicjatywy, że te pieniądze, które tutaj ja wydaję, idą na szczytny cel. Bo to pożytecznie, ja chcę też być pożytecznym człowiekiem. Staram się w życiu być pożytecznym. Na przykład fajną obserwację tu poczyniłem, nie? Bo odbiera się ludzi, którzy po prostu są niepełnosprawni umysłowo, tak? Mogę takie słowo użyć. Wręcz intelektualnie. Wręcz przeciwnie, mogę powiedzieć, że tak nie jest. Bardzo fajni ludzie, bo ci ludzie cieszą się życiem, bawią się, tańczą, no w ogóle fajnie spędzają czas, potrafią się bawić. To jest taka dosyć przyjemna atmosfera. Dobry, jak to się mówi, panuje tutaj duch. O, fajne powietrze tu jest, nie? Takie zdrowe. Dlatego tu przychodzę. Jesteśmy na balkonie Klubu Kawiarni Pożyteczna z widokiem na piękny Nowy Świat i zapraszamy wiosną, kiedy będą tu stoliki, będzie można wypić kawę i zjeść ciasto i popatrzeć się na ludzi z wysokości pierwszego piętra. Klienci reagują cudnie, ponieważ ci, którzy wiedzą, dokąd przychodzą, to już wiedzą. Nie mówię o tych, którzy wiedzą, dlaczego tu przychodzą i po co. Natomiast ci, którzy nie wiedzą, że tu pracują osoby z niepełnosprawnością, nigdy nie okazali najmniejszego niezadowolenia. Wręcz wychodzą dumni z siebie, że odkryli to miejsce, że mogli zostawić pieniądze dla osób z niepełnosprawnościami i są zadowoleni i właściwie oswajają obcego, ja to nazywam. Ponieważ ludzie myślą, że osoba z niepełnosprawnością jest czymś strasznym, niewiadomym, czarną dziurą w naszej psychice. Natomiast kiedy tu przychodzą, wypijają kawę, zamieniają dwa słowa z tymi ludźmi, oswajają obcego po prostu. Boimy się tego, czego nie znamy. Myślę, że ta instytucja przetrwa. Ona już nie może upaść, ponieważ za dużo rzeczy się zadziało niezwykłych w ciągu tych 3 lat. Pracują tu już w tej chwili 12 osób, a za chwilę będzie zatrudniona kolejna 5, ponieważ widzę, jakie cuda się dzieją z ludźmi, którzy są zostawieni na marginesie społeczeństwa, wtedy kiedy są zaproszeni do pracy u nas, pracują. Jaką rehabilitacją jest praca? Ile płacę? 16 zł. Proszę. A reszta na szczytny cel. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę. Też chcemy być, naprawdę też chcemy śnić. Też chcemy być. Zawsze możesz wybrać, czy zamknąć swoje drzwi. Był to reportaż Ewy Michałowskiej pod tytułem Też chcemy być. I była to audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za wszystkie maile, telefony, SMS-y. Dzisiaj ich nie brakowało. Głównie temat strajku nauczycieli dominował. No i mogę Państwu obiecać, że ten temat w kolejnych audycjach popołudniowych w Trójce na pewno jeszcze nie raz powróci. Ogłoszenie społeczne. Chodź, przytul się.